حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک انصاری آدمی سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے حرہ کے برساتی نالوں کے پانی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ دونوں اس برساتی نالے سے کھجور کے درختوں کو پانی لگاتے تھے۔ اس انصاری نے کہا، پانی گزرنے دو تاکہ میرے کھیت کو لگے۔ میں نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر ہلکا سا پانی لگا لو، پھر اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دو۔ انصاری کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کی پھپھی کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے بدل گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، زبیر پانی لگا اور پھر لگنے دے حتیٰ کہ پانی منڈیروں تک پہنچ جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ان کا پورا حق دلوایا، جبکہ اس سے پہلے آپ نے حضرت زبیر کو ایسا مشورہ دیا تھا جس میں زبیر اور انصاری دونوں کے لیے بہتری تھی۔ لیکن جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا تو آپ نے واضح فیصلے کی صورت میں زبیر کو ان کا پورا حق دلایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی یا اس جیسے واقعے کے بارے میں اتری۔ آپ کے رب تعالیٰ کی قسم، یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے اختلافی مسائل میں حکم نہ مان لیں۔ یونس بن عبدالعلیٰ اور حارث بن مسکین دونوں میں سے ہر ایک مذکورہ قصہ اپنے دوسرے ساتھی کے مقابلے میں کمی بیشی کے ساتھ روایت کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5409۔